Şimdi Ya burada yani bunlar nasıl bulunuyor? İstanbul'da da var. Yıldırım'da da var. Gaziyemin. şimdi onlara mübarek kendimiz diyoruz. Yani o insanların Bildiğin cahil he, yani. Acaba şimdi o insanların mübarek olduğunu biz söylüyoruz. görmüyor. Allah dostu olduğunu da biz kendimiz söylüyoruz. Ama bilemiyor. He. Şimdi bir insanın Allah dostu olduğunu kim bilebilir? Haşa, kimse Yani bilemez. diyelim ki Ben Allah. senin Allah katındaki değerini, dereceni kim bilebilir? Kimse bilemez. Bilemez tabii Tabii. ki. Evet. He. Bilemez yani. Şimdi Allah. sürekli bu mantıkla zaten Tabii. yanaşılıyor. Yani Tabii. bizim şeyhimiz işte Allah'ın velisidir, Allah'ın üstadıdır. Haşa Allah'a yakın olan bir insandır. Dolayısıyla buraya bağlanılması gerekir. İşte şeyh olmayanın şeyhi şeytandır şeklinde, tamam mı? Bu şekilde ifadelerle bizi kandırıyorlar. He. Şimdi her şeyden önce bu insanların gerçekten Allah'ın dostu olduğunu tespit etmemiz lazım. Yani bu insanların Allah dostu olduğunu kim söylüyor? Kim söylüyor ki bu adam Allah'ın dostudur? Allah'tan bir haber mi geldi ki bu benim dostumdur? He? Yüzyıllardır devam mı? Hayır, şimdi yüzyıllardır böyle bir şey söyleyemeyiz. Yani bilemez. He, Evet. kim söylüyor ki mesela diyelim ki Kayseri'de işte Seyyidi Burhanettin, öyle mi? Evet. Bunun Allah dostu olduğunu kim söylüyor? Onların anlattığı manada Allah dostu. Ermiş, işte pişmiş. Öyle mi? Bu manada bir dost olduğunu kim söylüyor? Veya falan yerde yatan, Evet. türbede, kubbede yatan bir insan. Kim söylüyor bunu? Evet. Şimdi birinci yanlışlık bu. Onların gerçekten Allah dostu olup olmadığını tespitte bir yanlışlık var. Eğer insanlara bakar, işte namazını kılıyor, işte zekatını veriyor, İslami kuralları uyguluyor, Allah'ın emirlerine yapışıyor, nehyettiği şeylerden uzak duruyor. Eğer böyle insanlar ise biz bu insanlar için ne diyeceğizdir? Müslüman insanlar, Müslüman kardeşlerimiz Evet. diyeceğiz. Bu manada insan Allah dostudur elbette ki. Bu manada Bilemez. Allah dostudur. Tabi yani bir insan namazını kılıyorsa, zekatını veriyorsa, tevhidi anlamış, kavramışsa bu insan Allah'a dost olmaya çalışıyor deriz. Evet. Öyle mi? Öyle, elhamdülillah. Ama bunun Allah katındaki derecesini bilemeyiz. Bilemez. Diyelim ki bir insan anlattığımız şekilde iyi bir insan. Namazında, niyazında tevhidi anlamış, kavramış. Peki bu insanı rabıta edeceğiz diye bir şey, böyle bir şey olabilir. Biliyorsunuz tasavvufta rabıta dediğimiz bir olay var. Hani böyle bir insanı rabıta edeceğiz diye bir olay var mı? Eğer böyle bir şey olmuş olsaydı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha değerli beşer olarak, insan olarak daha değerli kimse var mıydı? Yoktu. Peki sahabeler neden onu rabıta etmiyorlar? Böyle bir şey İslam'da kesinlikle yoktu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bile kendi şahsi şeylerini uygulamamıştır ki sahabeleri. Allah Resulüne vahyediyor. Cibril vasıtasıyla, öyle mi? Evet. Resulullah da bu Allah'tandır diye anlatıyor insanlara. Tamam? Bu din Allah'tan indirilen vahiydir Kur'an'da, sünnette. Dolayısıyla sahabe de buna uyuyor. Evet. Resulullah'ın şahsi şeylerine bile uymuyorlar bak. Herkes yani kendinden sorumlu. Tabii, tabii. Evet. Ondan sonra sahabe de birilerine bir şeyler anlatırken ne yapıyor? Peygamberden gördüğünü anlatıyor. Peygamberden gördüğünü anlatıyor. Aleyküm selam. Tabi'in onlardan aldığını anlatıyor. Ama herkes bir kaynak veriyor. Peygamberi kaynak gösteriyor. Dolayısıyla kaynak ne oluyor? Allah oluyor. Vahiy oluyor. Öyle mi? Şimdi peygamberden, sahabeden, tabiinden, tebe-i tabiinden veya diğer insanlardan, ilim ehlinden bize ta ilk kaynak dediğimiz Kur'an'dan, sünnetten bir şeyler gösterirseler, biz bunun doğruluğunu kabul ederiz. Buna doğru deriz. Veya bu doğruları yapan insanları, ha bunlar Allah'a dost olmaya çalışan insanlardır deriz. Bunlar Müslümanlardır deriz. Kalkıp da bunları rabıta edemeyiz. Kalkıp da kendi kafamıza göre bu adam bize şefaat edecektir diyebilir miyiz? Ama bakın tasavvufta bütün müritler şeyhlerinin muhakkak kendisine şefaat edeceğine inanır. Öyle mi? Şimdi rabıta büyük bir arıza. Rabıtadan sonra geçtik. Şefaat olayı, şefaat edeceğine inanırlar. Allah Allah. Halbuki Allah kime şefaat izni vereceğini bize bildirmemiş isim olarak. Evet. Ama Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demiştir. Ama buna rağmen insan kalkıp da ey Muhammed bize şefaat et diye bağıramaz. Şefaat ya Resulallah diye seslenemez. Niye? Resulullah vefat etmiştir. Seni duymaz ki. Sen ondan isteyemezsin bunu. Evet. Yani istenecek merci Allah'tır. Evet. Allah'a diyeceksin. Ya Rabbi Muhammed Mustafa'yı bize şefaatçi kıl. Şimdi Şeyh Efendi'nin rabıta edildiği gibi ikinci olarak biraz önce dediğimiz gibi şefaat edeceğine inanıyorlar. Peki şimdi nereden biliyorsunuz şeyhe şefaat izni verilecek? Yani şeyh paçayı kurtaracağını nereden çıkardınız? Allah'ın ona şefaat izni vereceğini nereden çıkardınız? Görüyor musun ikinci arızayı? Bundan öte şeyh sanki elini kolunu efendim sallayarak sırattan geçecekmiş, sanki bağına gidiyor beyefendi. Geçecekmiş gibi böyle bir garanti, ondan sonra seni de geçireceğini. Böyle bir inanç yok mu tasavvufta? Var. Evet. Hatta ve hatta o ders halkasına gitmeniz, orada oturmanız, onun efendime söyleyeyim cemaatine müntesip olmanız sizi Allah indinde kurtaracağını söylerler. Bu çok korkunç bir yanlış. Evet. Nereden biliyoruz arkadaş? Nereden biz biliyoruz kendi kafamıza göre efendime söyleyeyim? Bakıyorsunuz yine tasavvufta şeyhi tabi hep temelden artık arıza kaynaklanıyor. Şimdi temeldeki arıza adamı bir kere öyle şişirip pişirip bir yerlere oturtturmuşlar ki artık sanki haşa Allah'ın ortağıymış gibi. Ondan sonra kalkıp gaybı bildiğini söylerler bakın. Tasavvufta şu vardır bakın. Bilmem denk geldi mi size söylediler mi? Alimin yanında diline, velilerin, evliyaların yanında da kalbine sahip olacaksın. Bu ne demek? Peki, hocam, kalbini okur. Onun için onların yanında kalbine sahip olacaksın. Halbuki Allah Kur'an'da diyor ki kalplerin özünü Allah bilir. Allah razı olsun. Bitti. Bitti değil mi? Bitti. Yani Allah'ın sözü geldi mi biter. Evet. Şimdi peygamber bile kendi yanındaki insanlara şunu diyordu bakın. Diyordu ki ben de sizin gibi bir insanım. Bana davanızı getirdiğinde biriniz olur ki birisinden daha güzel davasını anlatabilir. Ben de zahire göre hükmettiğimden dolayı onun anlattığına bakarak ondan eğer bir şey alır ona verir isem unutmasın ki o kimseye o kardeşinden bir ateş parçası alıp ona vermişim. Bu neyi gösteriyor şimdi? Bu bize şunu anlatıyor. Yani bir peygamber dahi davalı ile davacıyı yani aralarındaki meselesini hallederken zahire bakıyor. Demiyor ki ha senin kalbini okudum bu işi sen yaptın. Bak bunu demiyor. Niye? Diyemez. Bilemez çünkü. Bilebilir mi kalbi? Bunu bilemez. Hanımına iftira atıyorlar bakın mesela. Hanımına iftira atıyorlar. Allah Resulü hanımıyla alakalı istişare yapıyor. İnsanlara bir şeyler söylüyor. Hanımla hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani benim hanımım böyle bir iş yapar mı? Yapmaz mı? Söylerdi. Allah ayet indirene kadar ne yapıyordu? Allah Resulü araştırıyor, soruşturuyor. Ey Ayşe gerçekten böyle bir şey yaptıysan Allah'a tövbe istiğfar et. Tamam. Böyle araş. Niye bilemiyordu? Peygamber bak bilemez. Ondan sonra Şeyh Efendi tabi dedik ya biraz önce, evet, işte bunlar hep gaybi meselelerdir. Gaybi bildiğini söylerler. Efendim gelecekten haber veriyor. Gelecekten haber verebilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki insanları, mesela Kur'an hafızlarını bir yere gönderiyor. Düşmanlar o insanlara tuzak hazırlamışlar. Maune kuyusu denilen bir yerde yakalıyorlar ve bu Kur'an hafızlarını ne yapıyorlar? Katlediyorlar. Neden Allah Resulü bilemedi de onları yolladı? He? Artık yani misalleri çoğaltabiliriz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine vahyedilmediği müddetçe kimsenin kalbini de okuyamaz. Öyle mi? Gelecekten de haber veremez. Yani vahyedilmediği sürece. Tamam. Böyle bir şey yani. O zaman eğer peygamber böyle bir şeyi yapamıyor ise, böyle bir gücü kuvveti yok ise, yani geleceği bilemez ise, insanların kalplerini okuyamaz ise, peygamber rabıta edilmez ise, nasıl bizim Adıyaman'daki veya falan yerdeki şeyh rabıta edilir, kalpleri okuduğuna inanılır, gelecekten haber verdiğine inanılır, nasıl inanabiliriz buna? Biz buna nasıl inanabiliriz? Efendim, aleykümselam. Teşekkür ederim. Ya baksanıza ya, bugün salı diye biliyorduk, biliyor musun? Ya bugün çarşambaymış ya arkadaşlar, derse geldi ondan sonra anladık. Ya bilsem ben sizi bırakmazdım ya. Dönün gelin hadi bakayım. Dönün, bekliyorum sizi. Selamun aleyküm. Subhanallah. Biraz önce arkadaşlar vardı, Erzurum'dan gelmişler de. Erzurum'da kitap sünnetle amel eden arkadaşlar. Allahu akbar. onlar buradaydılar. Bugünden dolayı işte salının olduğunu zannediyor. Yarın ders olacak dedik. Ya meğer bugün çarşambaymış. Bugün biraz kömür taşıdım. Herhalde iflahımı söktü. Neyse, şimdi daha konumuza geçelim. Şimdi bir peygamber hakkında bile böyle bir inancımız yoksa, böyle bir düşüncemiz yoksa, yani gaybı bilemez. Ayet var, ben gaybı bilmem. Ben size meleğim de demiyorum. Ben kendime faydam, zararım, yani böyle bir şey dokunmaz. Eğer fayda ve zararın ne zaman, ne şekil geleceğini bilseydim kendime bir takım şeyler yapardım. Bir peygamber bunu bilmez ise, bir peygamber efendime söyleyeyim rabıta edilemez ise, öyle mi? Bir peygamber gelecekten haber veremez ise, Allah kendisine bildirmeden nasıl bir şey hakkında bunu düşünebiliriz? Şimdi tasavvufçu arkadaşlarımızın bunu düşünmeleri gerekir. Bunu düşünmemiz lazım. Öyle mi? Biz bunu nasıl diyebiliriz? Bizim kalbimizi okur nasıl diyebiliriz? Adıyaman'daki şey, şuradaki bir şey. Veya onu biz nasıl rabıta edebiliriz? Eğer böyle bir şey olsaydı peygamberi rabıta ederdi sahabeler. Peygamberden daha üstün insan mı vardı? Öyle mi? Peygamber vefat etti, ondan sonra eğer bir tarikat olmuş olsaydı, hani derler ya tasavvufçular, işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarikatı işte Ebu Bekir ile Ali'ye vermiş. Birisine cehri, birisine sırrı. Nerede? İşte bir mağarada vermiş. Yanlışlığa bak. Böyle bir şeyin ispatını kesinlikle yapamazlar. Bir ikincisi, eğer öyle bir şey olmuş olsaydı tarikatların adı şöyle olurdu. Ebu Bekiriye tarikat. Aliye tarikat. Öyle mi? Osmaniye tarikat. Öyle mi? Bunların ismi olurdu. Neden Allah Resulü Ebu Bekir'e tarikat veriyor da bizim Abdülkadir Geynani'nin ismi kullanılıyor ki? Öyle mi? Yani yanlışlığın en azından akli olarak tespit edileceği hususlardan birisi de burasıdır. Yani peygamber kimseye o manada, onların anlattığı manada bir dersti, bir tarikattı. Onların anladığı manada bir zikir kesinlikle böyle bir şey vermemiştir. Verdi diyen delil getirmesi lazım. Bak biz nasıl Kur'an'dan açtık gösteriyoruz. Açtık hadisleri. Bak burada önümüzde hep ayet, hadislerden bahsediyor. Onun için sürekli şu ayeti kullanırlar işte. İyi bilin ki Allah'ın dostlarına korku yoktur ve onlar üzülmeyecekler. Bunu alırlar. Bu Allah'ın dostu derler. Şimdi doğrudur. Elbette ki bu bir ayettir. Allah'ın dostları vardır. Var. Onlara korku yok. Onlar üzülmeyecekler. Evet. Evet. Ama bunun altında demiyor ki Seyyidi Burhanettin bak onu eteğine yapışır veya falandı filandı. Evet, evet, evet. Ayetin devamında anlatıyor bakın. Evet, evet. Onlar o kimseler ki Allah'a iman etmiş takva sahipleridir. Evet. Ha demek ki evet. Ayetin birinci ayetin tefsirini, izahını ikinci ayet yapıyor. Evet. Allah'ın velisi, dostu denilen kimseler hadi mi Allah'a iman eden herkes. Evet, herkesmiş demek ki. Evet, evet. Takva sahibi herkesmiş. Evet. Öyle mi? Bu sefer bize ne düşüyor? Biraz daha meseleyi evet. genişleterek Allah'a iman ne demek? Takva ne demek? Bunu biraz daha araştırmak. Evet. Bakıyorsunuz, geçiyorsunuz başka ayeti kerimeye. Elif, lam, mim zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttaqin. Elif, lam, mim. Bu kitap kendisinde şek ve şüphe olmayan bir kitaptır diyor. Huden lil muttaqin. Bu muttakiler için bir delildir, rehberdir diyor öyle. Onlar ki diyor ve devam ediyor. Namaz kılarlar, zekat verirler, sana indirilene, senden önceki indirilene iman ederler öyle mi? Kendilerine verdiğimizden infak ederler öyle mi? Ahirete de yakin olarak inanırlar diyor. Ha, demek ki bu ve emsali ayetler, hadisler bize neyi anlatıyor? Allah'ın dostu demek, Allah'a iman eden, onun emirlerini yerine getiren, nehyettiği şeylerden uzak duran kimsedir. Eğer bu manada Allah dostluğundan bahsediliyorsa elbette ki bu manada Allah dostu. Sana sorsalar ben Allah düşmanıyım mı diyeceksin? Sorsalar bize biz inşallah Allah'a dost olmaya çalışıyoruz. Allah dostuyuzdur tabii ki ona iman etmeye. Ona iman ettik, onun efendime söyle emirlerini, nehirlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu manada kabul ettik ki Allah'ın dostu bu. Yani Müslüman, takva ehli bir insan, tevhid ehli bir insanı bu manada kabul ettik. Peki böyle bir insanın, böyle takva ehli bir insanın gaybı bileceğini nereden çıkarabiliriz? Evet, evet. Böyle bir insan, yani senelerce de efendime söyleyeyim kitab-ı sünneti yaşasa, böyle bir insanın birilerinin kalbini okuyacağını nereden çıkarabiliriz? Böyle bir insanın talebeleri tarafından rabıta edileceğini nereden çıkarabiliriz? Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Böyle bir şey. Aleykümselam. Ha, dolayısıyla bu manada Allah dostu elbette ki yani Kur'an'ın sünnetin tarif ettiği şekilde bir Allah dostu vardır. Biz onu kabul ederiz. Ama bunlar gaybı bilir, kalpleri okur, efendime söyleyeyim, işte gelecekten haber verir veya rabıta edilir. Böyle bir şey söyleyemeyiz. Mesela hatırlamışken bir tane daha zikredeyim sana bir rivayette. Evet. Ömer radıyallahu anhu diyor ki peygamber zamanında diyor artık diyor insanlar yaptıkları işledikleri işlerden dolayı suçlardan dolayı vahiy ile yakalanırlardı diyor. Vahiy ile yani Allah haber verirdi. Peygamber yakalamıyor bak. Vahiy ile yakalanırlardı. Artık diyor vahiy kesildi diyor. Biz insanları bize zahir olan yönleriyle tanırız. Kimin iyiliği zahir olursa biz onu iyi kabul eder, kendimize yakın görürüz. Gizli işlerini de Allah bilir, biz bilemeyiz diyor. Kimin kötü işi zahir olursa öyle mi? Biz onun kötülüğüne kanaat getiririz ve ondan uzak dururuz. Şimdi Ömer mi daha hayırlı bir insan, bunların veli ve evliya dedikleri işte diyelim ki senin hacı baban, hangisi daha hayırlı? Ömer radıyallahu anh. Cennetle müjdelenmiş bu insanlar. Ömer'in bile bilemediği bir şeyi senin hacı baban bilebilir mi? Bilemez. Seyyidi Burhanettin bilebilir mi? Bilemez. Ondan sonra menzildeki Muhammed Raşit bilebilir mi? Bilemez. Abdülbaki Hazretleri bilebilir mi? Ömer'in bilemediğini o nereden bilecek? Öyleyse bizim ne yapmamız lazım? Evet. Hani başta ilk konuştuğumuzda ayet evet. açtık ya evet. ayeti kerime. Evet. Ne dedi Allah? Bilmediğin bir şeyin ardına düşme. Zira göz, kulak, kalp bunların hepsi bundan sorguya çekilecek. Evet, elhamdülillah. Öyleyse biz ne yapacağız? Biz bilmediğimiz bir şeyin ardına düşmeyeceğiz. biz ardına düşeceğimiz bir meselede mutlaka bilinçli olmamız tabii, gerekir. Tabii, elhamdülillah. Öyle mi? Evet, elhamdülillah. Bize bu yeter. Bize bu yeter. Ben tekrar ifade edeyim. Evet. Yani bizim geldiğimiz yerde sizin bahsettiğiniz yerlerde. Yani biz de bir tasavvuftan, tarikattan çıkıp kopup gelen insanlarız. Evet, evet. Ha, biz de öyle körü körüne tabi olmuştuk. Bize ne diyorsalar onu yapıyor idik. Ha, ne zaman ki bize anlattılar böyle bir şeyin dinde olmadığını, tabii, bu yapılanların yanlış evet, olduğunu, evet, hatta öyle çirkin şeyler yapıyordu ya, bunu şirk ve küfür olduğunu, evet, bunları sonraları evet, öğrendik. Allah yardım etti. Amin. Ve uzaklaştık. Şimdi bizim çabamız, gayretimiz de siz de bu yanlışları terk edin. Yani ne gerek var birilerinin eline ayağına yapışarak onları rabıta etmeniz. Ve dua edin. Allah'a bol bol dua edin. Böyle inşallah, gece kalkın namaz kıldıktan sonra ya Rabbi, ya Rabbi bize doğru yolu göster. Ya Rabbi hak neyse bize onu nasip et. Biz cahiliz. Biz meseleleri tefrik edemiyoruz. Yani ayırt edemiyoruz neyin hak neyin batıl olduğunu. Ama elhamdülillah o kadar da cahil değilsiniz. En azından ayet dediğimiz zaman işte bitmiştir diyorsunuz. Tabii. Hadis dediğimizde en azından bitmiştir doğru diyorsunuz. Yeter yani. Olsaydı belki de hocam sana gelip ha şu gidişe değil. Arkadaşım gidişatın iyi. Evet. Ama bilmediğimiz için bir konuda gelip açtınız. Sen şimdi bana buradan ayrıldıktan sonra sen şimdi bizim için diyebilir misin ki bunlar falan tarikata beni davet ettiler? Aşkım. Diyebilir misin ki bunlar falan mezhebe davet ettiler? Şey ne diyebilirsin? Açtı. Evet, açtı. Allah'ın tabii, kitabından tabii, gösterdi tabii, ve tabii, peygamberin sünnetini evet, anlattı. Bunu diyebilirsin. Evet, anladım. Çünkü seni davet ettiğimiz yer de burasıdır. Allah razı olsun. Tamam. Yani sana bizim tabii, nasihatimiz bu olur. Evet, onun için kitap sünnet çizgisinde evet, Allah'a itaat edelim. Değilse inşallah. Ya değilse yanan yanlış şeyler bizi evet, şey yapabilir. Bir oku, bir oku bin düşün. Bu kimmiş? Halil Beyhan. Şunu mu diyorsun? Hadis geçiyordu hocam. Neymiş? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlardır ki ümmetim Yahudilerinin namazları kabul olunmaz. Ashab-ı kiram ya Resulullah kimlerdir onlar? Deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pantolonunu süs fiyaka için ayakkabısının üzerine indirenlerdir. Yerde sürüyenlerdir. Neredeymiş bu? Yok Ebu Davud falan geçmiyor burada. Burada diyor ki İbni Mesud'dan geliyor ve Ramuzul Ehadis. Bir kere bu bu hadis kitabı denilen şey hep uydurma şeyler dolu. Ramuzul Ahadis denilen şey. Şimdi bakın benim bilgisayarda da var. Açalım bu numarayı. Bakın. Ne senedi ne de sepeti vardır bunun. Bunun yanlışlığı da şuradan belli. Pantolonunu süs için ayakkabısının üzerine indirenlerdir. Peygamber zamanında pantolon diye bir şey var mıydı? Öyle bir şey yok. Yani bunun her şeyden önce nerede geçtiğini, geçtiği yeri bulduktan sonra sahih mi? Ney bu? Yani peygamberden bir şey. Ama bu şu ana kadar edindiğimiz bilgiye, ilme göre bu anlatılan bir şey uydurma bir şeye benziyor. Ha şunu diyebiliriz. Yani erkeklerin elbise giyerken topuktan aşağısı ateştedir. Bunu söyle. Yani elbisenin topuktan aşağısı cehennemdedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu hadis sahihtir. Var. Elbise giyerken topuktan aşağı uzatmayacağız. Bu doğru. Ama bu nerede bakın? Böyle bir şey mümkün değildir. Ondan sonra ne yapıyor? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen işte bu işte namaz kılan bu vasıflarla beraber namaz kılan ama bunlar hep parantez içerisinde. Vay o namaz kılanların haline ki onlar namazlarından gafildirler. Ayetin şeyi bu. Yani veil olsun o namaz kılanlara ki namazlarından gafildirler. Ama bu başını sonunu efendim ayet ortasına parantezlerle işte bu vasıflarla beraber namaz kılan münafıkların vay haline ki onlar namazlarından gafildirler. Şimdi biraz önceki hadisteki yani vay böyle pantolonla namaz kılanların haline ki falan filan. Bir, peygamber zamanında pantolon yoktu. Peygamberimizin bu ifadeyi kullanması mümkün değildir. Bu nerede geçiyor? İki, öğrenmiş olduğumuz diğer birçok deliller çerçevesinde şöyle meseleye baktığınız zaman ümmetimin Yahudisi ifadesi çok ağır bir ifadedir. Yani pantolon giymiş veya sadece uzatmıştır diye ayakkabılarının üzerine bu ifade çok şey. Yani diğerleriyle bağdaşmaz. Daha yerine bakmadan, tamam mı? Bu söylenebilir. Yani bunu rahatlıkla söylememdeki kastım da benim, yani böyle cesaretli konuşmamdaki kasıt, Ramazul Ehadis dediği kitap, yani öyle şey bir kitap değildir. İlmi bir kitap değildir. Orada senedi sepeti olmayan uyduruk, zayıf şeyler dolu. Tamam mı? Yanlış bu. Çok yanlış.